السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے بہت اہم سبق ہے نصیحت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما تھے سارے صحابہ بیٹھے ہوئے آپ نے فرمایا دیکھو ابھی دروازے سے ایک آدمی آئے گا وہ جنتی ہے صحابہ نے دروازے کی طرف دیکھا ایک صحابی آئے جن کا نام سعد ابن ابی وقاص تھا اپنے جوتے لے کر آئے اور بیٹھ گئے صحابہ سمجھ گئے کہ یہی جنتی ہے آدمی دوسرے دن حضور نے فرمایا دیکھو ابھی ایک آدمی آئے گا وہ جنتی ہے صحابہ نے پھر دیکھا تو دوسرے دن بھی وہی صحابی آئے سعد ابن ابی وقاص یعنی دو مرتبہ آپ نے کہا تیسرے دن آپ نے کہا کہ دیکھو ابھی ایک آدمی آیا گا دروازے سے جنتی ہے صحابہ نے پھر دیکھا تو تیسرے دن بھی وہی آئے یعنی تین دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے رہے کہ وہ جنتی ہے جنتی ہے جنتی ہے ایک نوجوان صحابی تھے عبداللہ ابن عمر ابن عاص انہوں نے کہا میں ذرا جا کے دیکھوں کہ کیا کام کرتے ہیں یہ کیا نیکی کرتے ہیں مہمان بنے آ کر کوئی خاص نیکی تو دیکھی نہیں تین دن مہمان بن کے جب جانے لگے تو انہوں نے حضرت سعد ابن ابی وقاص سے پوچھا کہ بھی تین مرتبہ تین دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جنتی ہو جنتی ہو جنتی ہو تمہاری کوئی نیکی تو بتاؤ تو سعد ابن ابی وقاص نے کہا میری چھپی ہوئی نیکی ہے دھیان سے سننا میرے بھائیو ہاں بہنوں بہت دھیان سے سننا چھپی ہوئی نیکی ہے جسے میں ہی جانتا ہوں اللہ جانتا ہے لیکن چونکہ اب تم میرے یہاں مہمان بنے اور وہ نیکی تم دیکھ نہیں سکے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی ہے جنتی ہے جنتی ہے اب میں ظاہر کرتا ہوں اور وہ میری چھپی نیکی یہ ہے جب رات کو میں سوتا ہوں تو میرے دل میں سے سارے مسلمانوں کے بارے میں کوئی بھی چیز ہو میں نکال کے پاک صاف دل کر کے سوتا ہوں سب کو معاف کر کے سوتا ہوں اے اللہ جس نے بھی مجھے تکلیف پہنچائی ہو کچھ بھی گالی دی ہو پریشان کیا ہو غیبت کی ہو اے اللہ میں سب کو معاف کر دیتا ہوں کیوں میں اس کا کوئی حق رکھوں تیرے سامنے کہ کل قیامت کے میدان میں اس کو لے کر کھڑا ہو جاؤں تیرے سامنے اے اللہ میں نے تو معاف کر دیا میرا دل صاف ہے بس وہ نیکی ہے جس نیکی کی وجہ سے نبی نے کہا ہی جنتی ہے اس کے لیے رات کو جب سو نصیحت رات کو جب سو تو سب کی طرف سے اپنا دل صاف کر کے سو دل میں کوئی میل مت رکھو دل میں کوئی کپٹ مت رکھو اے اللہ سب کو معاف کر دیا اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تو آپ کی محبوبیت بھی بڑھے گی اور آپ کی مقبولیت بھی بڑھے گی اور اللہ تعالی جو ہے ہمیں اس کی برکت سے اللہ تعالی ہمیں عزت بھی دے گا اس لیے اپنے دل کو صاف کر کے سویا کرو والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اچھا یہ حدیث حیات الصحابہ میں ہے میں حوالہ دینا بھول گیا بکھرے موتی میں بھی کسی جگہ ہے حیات الصحابہ میں بھی ہے اور بہت کتابوں میں یہ حدیث لے اور زیادہ ڈھونڈنے کی ضرورت ہے نہیں والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین